Jó, akkor mindjárt hozok. Itt van a Trémecator! Nem mondta hogy a fiatal ember, hogy mire Finlandia. Most mi egy ki? Nem igának a fele. Nem igának a fele, itt van! Petrapel! Hol raktad a Hippolippet? Mindig pakolsz össze-vissza. Nem kell. Ennyi csak. Amíg a víz hajtott és be kell kapni. Na nyeljed mellé! Hát is mellé nyeltet! Nem nyered mellé, nem mellé a torkomban. Nem, de akkor a vödröt hozzak be, meleg vizet. Nem kell nekem egy vödörre, ott a fazéka. Hol? Ott van a mosógépen, az félig erez meg nekem, az elég. Ne is posni a fenekem meg a lábom. Urbant you, woohoo! -20% extrával mindenre. 1 millió vásárlónk az ünnepeit. Ez 1 millió kedvenc divat pillanatot jelent. És ő pedig egy köszönjük csendre. Most ti következtek. Vásároljatok meg minden egyes terméket -20% extrával, még a már akciós darabokat is. Szerezzétek meg kedvenceiteket ingyenes szállítással és visszaküldéssel az aboutyou.hu. Rémálom az aranyér. Kezelje a növényi hatóanyagú repadoló tablettával. Egy gyorsan felszívódva, belsőleg javítja az érfalok rugalmasságát, míg a reparók erős külsőleg csökkenti a rugalmást. Repadoló tabletta a reparók gátoljától, hatékony kezelés kívül és belül. Keresse a reparók erőcsöt és a reparók májusban akciósan az Alma gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Ott van. Na most idejük még ezt csináld, még az ablakot nem bírom becsukni. Minden nap kifel vagyok. Jó, mi becsuktam. Így. Minden még van. Rosszul. Rosszul veszek, akkor zörgök. Jó. Jó, akkor zörgök, ha rossz lesz. Jó, ne legyél. Mi venni? Mi, hogy rosszul legyél? Thank you. Bejött a macska! Cica, kifelé! Sicci! Na, gyerünk! De! Kifelé! Nem adtam. Attila! Nem adtam. Te már mondják, nem hízem már? Nem adtam. A szerencsében dögök szóval. Thank you. Nem halad.